dokonaj wyboru. Sam wymyśl, jaką podjąć decyzję, żeby dobry był wynik, dobry rezultat. Na chuj się pultasz i kogoś winisz, ci tutaj nie pomoże, musisz sam wszystko rozkminić. Przemyśleć sprawę, to po pierwsze. Po drugie, myśleć głową, być sobą, ciągle kierować się sercem. Mówię o wszystkich rzeczach, nawet tych, co ich nie lubię. Chociaż tłum pomocnych osób czasem w życiu sam się gubię. Czasem, nerwy, czas ucieka czasem. Muszę działać na szybkości, na decyzję mieć patent. Sposób, jak wyjść obronną ręką, mam z pułapek losu. Jak to? Zrobić wszystko, uwierz, nie jest tak łatwo. Zrobisz krok w jedną stronę, to już się nie cofniesz. Zrobisz coś, już zrobione i nie będzie odwrotnie. Zrobisz coś, zanim zrobisz coś, to dobrze o tym pomyśl. Nie ma decyzji łatwych, a każdy wybór jest świadomy. Wiem, że nawet jak ci powiem, co zrobić, a to będzie błędne. Ja za to nie odpowiem, to jest w 100% pewne. Więc po co mieć pretensje do kogoś? Sam decyduj, w której ręce, którą drogą. Wiem, że nawet jak ci powiem, co zrobić, a to będzie błędne. Ja za to nie odpowiem, to jest w 100% pewne. Więc po co mieć pretensje do kogoś? Sam decyduj, w której ręce, którą drogą. Ciągle stojąc tu, wszystkie rany gojąc tu, pisząc tu, słysząc tu, widząc tu, wiem, że życiowe motto to do celu iść prosto. Choć problemów wielokrotne zmienia czasem jego ostrość, to ten głos, co jest we mnie, mi podpowie słowo. Jak kolorowo śnić, dobrze żyć, ciągle być sobą, stuprocentowo. Fenomen logo, ludzie, którzy mi pomogą zadecydować, jak mam postępować na życiowych schodach. Sam wiem jednak, dobra rada od przyjaciół zawsze jest potrzebna, żeby myśli w końcu zebrać, zadecydować trafnie. Życie nie jest takie piękne, choć czasami słodko pachnie. Potrafi ranić, cieszyć, rozczarowywać, śmieszyć. Mimo wszystko pamiętaj, że sam tworzysz własną przyszłość. Tak to jest, nie jeden kłopot po tobie przejdzie. Życiowymi decyzjami sam zostać musiał będziesz. Tak to jest, nie jeden kłopot po tobie przejdzie. Usłyszysz dobrą radę, a decyzję sam podejmiesz. Wszystkie oczy skierowane na twoją postać, na swoim postaw, bo tak musisz z tobą zostać. Bo nie wrócisz od tak, kłócisz się z myślami. Oni są ze mną, jestem z nimi, czy jesteśmy sami. Każdy czekają na jedno słowo, które zmiaczy lub podniesie. Oni nie są w stresie, ale ja tak niby trzymają moją stronę, ale czuję atak, presję. Kim jestem? Spokój, weź się na spokój, jeszcze nie wyrokuj. Spójrz z boku, wreszcie wiesz, że to wszystko jest zależne od kilku słów oddania, prania głów, wywlekania, prawdy odsłaniania. Każdy ma swoje jazdy, każdy ma swoje prawdy, trzymaj ich się jak upej, bardziej niż mieć. Tobą być chcę, rozminisz mnie? To nie kłopot. Jestem zwykłym chłopakiem, z niezwykłą robotą, z większą flotą niż dotychczas. Niektórzy wyłożyli, do niektórych trzymam dystans. Niektórych po pyskach należałoby. Pamiętaj, w ważnych decyzjach jesteś sam, samiutki, samotny. Wiem, że nawet jak ci powiem, co zrobić, a to będzie błędne. Ja za to nie odpowiem, to jest w 100% pewne. Więc po co mieć pretensje do kogoś? Sam decyduj, w której ręce, którą drogą. Wiem, że nawet jak ci powiem, co zrobić, a to będzie błędne. Ja za to nie odpowiem, to jest w 100% pewne. Więc po co mieć pretensje do kogoś? Sam decyduj, w której ręce, którą drogą.